program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 listopada, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W środę planowane jest podpisanie umowy z firmami Pfizer i BioNTech na dostawę szczepionek na koronawirusa, zapowiada premier. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagają zbierać informacje o zajętych łóżkach w szpitalach. W Dąbrowie Górniczej powstanie kolejny w województwie śląskim sklep socjalny. To wiadomość, która niesie nadzieję. Tak premier nazwał dzisiejszą informację o 90% skuteczności szczepionki na COVID-19, nad którą pracują firmy Pfizer i BioNTech. Jeśli szczepionka wejdzie na rynek, skorzystają z niej także Polacy, dodaje Mateusz Morawiecki. Poprzez umowy, do których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy razem z innymi krajami Unii Europejskiej równe prawo do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. A więc jesteśmy przy tej umowie, którą można powiedzieć wczoraj Komisja Europejska zawarła z firmą Pfizer na badania nad szczepionką, a w środę planowane jest podpisanie umowy z tymi firmami właśnie już na dostawę konkretnych szczepionek. Pracujący nad szczepionką producenci twierdzą, że ich produkt ma 90% skuteczność w zapobieganiu zakażeniom. Wniosek o dopuszczenie do użycia ma wpłynąć do niemieckiego rządu jeszcze w tym miesiącu. To pierwsze firmy, które ogłaszają sukces w pracach nad szczepionką. Od dziś żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagają zbierać informacje o zajętych łóżkach w szpitalach. Wojsko rozpoczęło wsparcie administracyjne w obsłudze baz danych 327 szpitali. 11 placówek nie wyraziło tym zainteresowania. Jak zapowiada Narodowy Fundusz Zdrowia, zbiorcze statystyki będą aktualizowane co 3 godziny, mówi rzeczniczka Małopolskiego Oddziału NFZ Aleksandra Kwiecień. W tej chwili te informacje są kluczowe zarówno dla koordynatorów ratownictwa medycznego i załóg karetek covidowych, które muszą przekazać pacjenta zarażonego koronawirusem do najbliższego szpitala. Na tym polegała nasza rola, żeby przygotować żołnierzy, żeby pokazać im, jak działa taki system monitorowania łóżek i jakie dane tam należy wprowadzić. O pomoc szpitalom w administrowaniu bazami danych zwrócił się do wojska szef resortu zdrowia. W województwie śląskim powstanie kolejny sklep socjalny po Katowicach, gdzie wkrótce otwarte będzie pierwsze tego typu miejsce w Polsce. Kolejną lokalizacją obiektu będzie Zagłębie. Fundacja Wolne Miejsce, odpowiedzialna za projekt, otrzymała klucze do lokalu w Dąbrowie Górniczej, przekazanego przez władze miasta. W tych miejscach osoby najbardziej potrzebujące będą mogły kupić artykuły o połowę taniej, ale także w nich porozmawiać, mówi prezes fundacji Mikołaj Rykowski. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia socjalnego. Dzisiaj mamy pandemię i jest ciężko spotykać się z osobami, ale wierzymy w to, że kiedy pandemia minie, znowu będziemy mogli spotykać się z ludźmi. A w tym sklepie najważniejsze jest właśnie spotkanie. Nie tylko zakupy, które oczywiście będą bardzo istotne. W każdym takim obiekcie jest kawiarenka, jest miejsce spotkania naszych wolontariuszy z osobami, które do nas będą przychodzić, aby móc pomóc realnie w życiu tych osób, aby wręcz się zaprzyjaźnić. Na otwarcie dąbrowskiego sklepu socjalnego zaplanowano na pierwsze miesiące przyszłego roku. Po październikowych wyborach parlamentarnych na Litwie zwycięska partia konserwatywna Związek Ojczyzny, Litewscy Chrześcijańscy Demokraci oraz ugrupowanie liberalne podpisały dziś umowę koalicyjną. Wśród priorytetów nowego rządu ma być oświata. W dokumencie jest także zapis o pisowni nielitewskich nazwisk w dokumentach. Ustawa o pisowni nazwisk w oryginale jest ważna dla polskiej mniejszości. Nazwiska Polaków na Litwie są bowiem zapisywane w formie zlituanizowanej. Zwracała na to uwagę nowo wybrana posłanka do Sejmu z listy Liberalnej Partii Wolności Ewelina Dobrowolska, która o prawa mniejszości na Litwie walczyła do tej pory w ramach Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. No mamy 16% mniejszości narodowych i musimy zapewnić te prawa dla swoich obywateli. Konieczność przyjęcia tej ustawy wskazują właśnie partie liberalne, ale nie jest to priorytetem ugrupowania konserwatywnego. W umowie koalicyjnej czytamy, że partie, które zdecydowały się ją podpisać, są zdeterminowane, aby przywrócić zaufanie obywateli do państwa. Priorytetem ma być oświata, a zadaniem na najbliższy czas walka z pandemią koronawirusa. W polityce zagranicznej przewidziane jest zachowanie ciągłości stosunków transatlantyckich i zwiększenie wydatków na obronność. Na czele rządu ma stanąć kandydatka konserwatystów Ingrida Szymonite. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A już teraz o sporcie. Adam Malecki. Piłkarze Pogoni Szczecin i Podbeskidzia Bielsko-Biała grają w Ekstraklasie w 10. kolejce i po pierwszej połowie na prowadzeniu, co jest niespodzianką, Podbeskidzie jest 1-0. Swego czasu drużynę Pogoni prowadził Kazimierz Moskal, który po zwolnieniu z ŁKS-u Łódź pozostawał bezrobotny. Teraz praca się znalazła w Zagłębiu Sosnowiec. Moskal przychodzi w roli strażaka. Trzeba gasić pożar. Zagłębie w końcu w pierwszej lidze zajmuje zaledwie 16 miejsce z dorobkiem 7 punktów. Tylko jednego punktu brakuje reprezentacji Polski piłkarzy, by zapewnić sobie utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Zadanie niełatwe, tym bardziej, że Polacy zmierzą się z Włochami i Holandią. Zanim jednak zagrają punkty, sprawdzą formę Ukrainy w meczu towarzyskim. W tym spotkaniu trener Jerzy Brzęczek ma zamiar dać odpocząć kilku zawodnikom, w tym Robertowi Lewandowskiemu. Będziemy rotować składem, te trzy spotkania służą właśnie temu, ale to nie oznacza, że do tych spotkań nie podejdziemy z pełną mobilizacją, zaangażowaniem i z jednym celem, oczywiście odniesienia zwycięstwa. Myślę, że nie tylko Robert, ale ci zawodnicy, którzy grają w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy na co dzień, mają tych spotkań bardzo dużo, na pewno ten mecz środowy to będzie takie spotkanie, że ci zawodnicy na pewno będą mieć odpoczynek. Dodam, że dzisiejsze zgrupowanie reprezentacji z powodu kontuzji opuścił Jakub Kamiński, który dołączył do innych nieobecnych, czyli Bartłomieja Drągowskiego, Damiana Kądziora i Michała Karbownika. A mecz z Ukrainą w środę o 20:45 na Stadionie Śląskim. Celne strzały są w piłce na wagę złota, podobnie jak na biatlonowej strzelnicy. Skuteczne bieganie w obu przypadkach też mile widziane. A to już za 20 dni rozpocznie się sezon Pucharu Świata w biatlonie. Więcej radości w ostatnich latach dawały kibicom w biatlonie panie. Jedną z nadziei naszej kadry jest Kamila Żuk. Jakie marzenia na zbliżający się sezon? Żeby wszystkie starty odbyły się planowo i żeby nie było żadnych niespodzianek związanych z odwołaniem startów ze względu na pandemię. I tak naprawdę to jest moje jedyne marzenie, bo wiemy, jak wielu sportowcom COVID pokrzyżował plany startowe. Mam nadzieję, że nas to nie dotknie i po prostu będziemy mogli w spokoju startować. I to są marzenia wszystkich, nie tylko w sporcie, by bez przeszkód i zawirowań w pełnym składzie kontynuować wykonywaną pracę. A pierwsze zawody Pucharu Świata w biatlonie 28 listopada w Kontiolahti. Zresztą obie reprezentacje są już na miejscu w Finlandii. Zaczynaliśmy od wieści z piłki nożnej, kończymy ręczną i wygraną mistrza Polski, lidera ekstraklasy szczypiornistów. Łomża Vive Kielce wygrała z grupą Azoty SPR Tarnów 37-26. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, miejscami opady deszczu, czy mrzawki. Rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów, od 5 do 9 stopni. Cieplej na południu kraju około 10, a na Podhalu do 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. MediaMarkt. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku Ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Świętuj z nami trzecie urodziny Polskiego Radia Chopin. Zapraszamy na recital fortepianowy wybitnego pianisty, uznanego kameralisty i zaskakującego mistrza improwizacji Jana Krzysztofa Broi. 11 listopada, godzina 19. Transmisja online na Facebooku Polskiego Radia Chopin i na stronie internetowej chopinpolskieradio.pl. Koncert poprowadzi Olga Fibak. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album zespołu Miasta. Zwycięzcy czwartej edycji konkursu Wydaj Płytę będzie głośno. Płyta zatytułowana Na Dobrym Kursie to mieszanka hip-hopu, ska, rocka i alternatywy z pozytywną wibracją reggae. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klasz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Album do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Rozpoczynamy wieczorne spotkanie z muzyką. Już teraz zapraszam na trzy kwadranse jazzu Jana Ptaszyna Wróblewskiego, które rozpoczną się po godzinie 21. Wcześniej Ola Kaczkowska z audycją Po Zachodzie Słońca. To po 20, a ja nazywam się Michał Margański. Czas więc rozpocząć. Anagram Margana. Stare w nowym, nowe w starym. Tak tytułuje nasze dzisiejsze spotkanie, w którym z jednej strony usłyszą Państwo stare nagrania w nowych interpretacjach, jak i zupełnie nowe utwory, które dołączono do starej płyty zespołu Skalpel, tworząc w ten sposób album Transit Extended. O szczególną uwagę proszę zatem fanów wolnych, elektronicznych brzmień, jak również nowoczesnego jazzu, zapatrzonego w piękny, jakże obfity dorobek wytwórni Blue Note. Thank you.

Modalne kompozycje Herbie Hancocka po raz kolejny stały się punktem wyjścia do futurystycznej podróży, dowodzonej przez kapitana z zupełnie innej epoki. Tak tytułowe Maiden Voyage, czyli nagranie z 1965 roku, wyobraża sobie dzisiaj Mr. Duke, czyli Jack Steedman, gitarzysta, wokalista i co najważniejsze w tym układzie, pianista. Utwór, przypomnę, znalazł się wśród 16 innych stanowiących dwupłytową kompilację Blue Note Reimagined. Całość przedstawia współcześnie zaaranżowane przez gwiazdy soulu i rhythm bluesa klasyki i historyczne nagrania, czasem dośpiewane, czasem podcięte, a czasem przepuszczone przez filtr. Ale przede wszystkim są to kompozycje, są to utwory zagrane od nowa, w często zupełnie inny sposób. Przed nami przykład tego stwierdzenia. Cezury z jednej strony stawiamy na roku 1965, a z drugiej 2020. Przed państwem Etc., czyli tytułowy utwór z płyty Wayne'a Shortera, wydanej w połowie lat 60., ale w nowej interpretacji jest to nagranie Steama Downa i Afronaut Zoo. O szczególną uwagę proszę fanów rapu. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc., etc., etc., etc. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc., etc., etc., etc. Let go of the nonsense, all that you hear. Oh, yes, you know that. The echoes in your ear. What you giving? Shift your mind, move your spirit. What has arisen? What's your decision? Sticks and stones won't shake my vision now. Shake it off now. Now is the time, now is the time. Let it go now. Now is the time, now is the time. Rationalism, ooh, oh, oh. I'ma pick your side, ooh, oh. Contemplation, ooh, oh, oh. Look at all signs. Your judgment. Ooh. Tell me if it's true. Ooh. Is it fact or fiction? Ooh. What's your position? Ooh. Sometimes it's just like. Sometimes it's just like. Sometimes it's just like. Sometimes it's just like. In your ear, let go of the nonsense. All that you hear, yes, you know them. Voices in the air. etc. z wokalnym udziałem Afrinaut Zoo. Raper wspólnie z Steamem Downem podjęli muzykę Wayne'a Shortera i sięgnęli po tytułowy utwór z albumu zwizualizowanego piękną okładką z telewizorami. Tak przedstawia się winyl. No i ciekawe, czy zadanie zostanie wypełnione i po płytę z połowy lat 60. sięgną teraz młodzi słuchacze, poznając tę wersję oryginalną. Ale ta, która przed nami, doprawdy nie mogła się jakoś do mnie przebić. Otóż mam pewien zwyczaj w słuchaniu nowych płyt. Najpierw włączam muzykę, a dopiero później czytam książeczkę, no i wszystkie szczegółowe informacje podane przez autorów, przez management. Taki sposób z jednej strony nie nacechowuje i nie wyrabia na wstępie przed przesłuchaniem opinii, to po pierwsze. No a po drugie, często dosyć zaskakuje i nie do końca daje odpowiedź w skojarzeniu, co jest, myślę, maksymalnie frapujące. W każdym razie po pierwszym słuchaniu byłem przekonany, że to jest utwór chyba gdzieś z twórczości Olive. Mimo, i tutaj zrobiło mi się trochę głupio, ale to było super zaskoczenie. No w każdym razie mimo, że przecież tekst, który Państwo usłyszą, słychać na Rose Rouge Saint-Germain. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to go. Jakże ciekawa potrafi być historia nie tyle nawet artystów, co samych nagrań. W roku 2000 Ludovic Navarre opublikował najlepiej sprzedany album w swojej twórczości, czyli Tourist Saint-Germain. Całość otwierał Rose Rouge, nasiąknięty samplami wyciętymi z historycznych nagrań, które właśnie młodemu producencie, jakim był wtedy Ludovic Navarre, przekazała wytwórnia Blue Note. I teraz okazuje się, że po 20 latach od premiery tej muzycznej wycinanki na jej bazie powstał regularny, rasowy utwór zaśpiewany przez 20-kilkuletnią Georgię Smith. Przedstawiłem Państwu 5 reinterpretacji z kompilacji Blue Note Reimagined. Ów zestaw może być fantastycznym początkiem przygody z tymi oryginalnymi płytami i nagraniami sprzed wielu lat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Morgana. Stare w nowym, nowe w starym. Wokół takiego tematu kręcimy się w dzisiejszym anagramie. Przypominam, ponieważ rozpoczynamy drugą część naszego spotkania, w której przywołam nowe nagrania, jakie znalazły się na albumie sprzed lat, sprzed 6 lat, w roku 2014. Transit Extended. Tak brzmi wznowione i rozszerzone wydanie trzeciej pełnometrażowej płyty wrocławskiego Skalpela. Do 13 dotychczasowych dołączono 4 nowe. Express, Extra, Exit i rzeczony Extended. To są raczej krótkie formy, a mówię o 4 nowych utworach uzupełniających album Transit. Wahają się w przedziale od 2 minut 30 sekund do niespełna 3. Moim zdaniem przydały się płycie, ponieważ lepiej łączą wcześniejsze utwory i dają tak trochę chyba wybrzmieć kompozycjom właściwym. Nowe nagrania zaindeksowano tak, żeby, jak rozumiem, wieńczyły winyl. Zatem są to nagrania 4, 8, 12 i 16. Ja sięgam po to pierwsze, wieńczące stronę A.